वांश और फैशन परस्ती आम है, शरीरी पर्दा करते हुए झिझक महसूस होती है, क्या किया जाए? शरीरी पर्दा तर्क न किया जाए कि यह अजीम नेकी है और बेपर्दगी सख्त गुनाह। पर्दा करने में जितनी तकलीफ ज्यादा होगी उतना ही सवाब भी ज्यादा मिलेगा। हदीस पाक में अफ़ज़लुल इबादात अहमज़ुहा, यानी अफजल तरीन इबादत वो है जिसमें ज़हमत ज्यादा हो। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो अमल दुनिया में जिस कदर दुश्वार होगा बरोज़े क़ियामत मीज़ान अमल में उसी कदर वजनदार होगा। हाँ, अगर किसी के अपने ही दिल में खोट हो तो क्या कह सकते हैं? हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैह रहमतुल मन्नान नूरुल इरफान सफा 318 पर फरमाते हैं, जिसको गुनाह आसान मालूम हो और नेक काम भारी समझो उसके दिल में निफाक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल महफूज रखे। वल्लाहु तआला आलम व रसूल व आलम अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अला अल हबीब मुहम्मद।